anfiqo mimma rasaqnakum kon li nit ñi denc la yalla bëgg ñu génné ko mu jaar ci loxoy nit ñi dugg ci loxoy faqir ak masakin yi kenn ku nekk am lum ci mas xaaliss bi di taaro ñepp di ci yett min qabli an yaati bala muy ñew bala muy dëkkal ahadakum kenn ci yeen al maut de si yalla mëna joxé lan bala de ñew joxé len bala de ñew te ku nekk ci sukurat doto mëna joxé na nga bëgg wona joxé ko sukurat dikal nga xamne saru ñew na ba ak ci suput di dem ak delu ci di dem ak dik ko ak su bëgge joxe ay million wala mu bëgge joxe ay milliard wala mu bëgge maye auto wala mu bëgge maye kër koku dutu ko man ndax wax yi mu tollu dama adama di ci tollu di joxe lool dafa yombul yalla neena kon way way bala sukurat ñew wa anfiqu mimma rasaqnakum min qabli an ya'ti ahadukum al-maut bala de di ñew mu ne ndaxte su nit ki joxewul ci lim yor dem ba de ñew nga jakarlok sawara jakarlok aljanna nga gis ne joxe bi nga joxe lo ci joxe won lum tut tut man na la jural keur ci aljanna joxe bi nga joxe lum tut tut man na dox sa digeunte sawara nga daldi saggal ñaar yoyu ba tudd ci lalu de dama adama buy sukurat bu ne dama seen keureum imma fil jannati wa imma fil nar dama adama buy sukurat bu nek dina xam fan lay jëm ci ñaari keur yoy ndax malaaka mi nga xamne moy malakul mauti di jël ruh yi fa tolle di jël ci ruh nit da fay koy won li nga xamne moy ay lafam lay xiri nga dal di gis ci lafum ndey jor mi sa place bi nga wara am ci aljanna so gor gorlo gis ci lafu chamagn mi sa place bi nga wara am ci sawara so gor gorlo legui nak yow da nga dal di xam ndax gor gorlo mo la di mbokk yi gis ko bi nga xamé ne xalé yaangi def bat ak def defem ak intransigeant lu yoy biñu joggé di séti seen résultat amna ci ñoo xamné biñu dem di séti danaka mënon ñoo waat ne duñ am amna ci ñun biñu xey di séti wala ñu gont di séti danaka mënon ñoo waat ne biñu am dañoo dem ndo rek amna ci ñun ne bañuy dem yaakaaroon nañ ne ku am ñu am ku amul ñu am ndax itam tabarakallah gor gor lu woon nañ ci la nga xamne mo di seenum jang tabarakallah alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf suñu mbokk mu baax ñi di Salem Mbacke Diop ci walu xaralawi ñu ngi fi ba tay ci ci defen ci radio 94.6 ñetti waxtu dem ba tek juroom benni fanweri minute ñu nekk ci seen tafsir alquranul karim ci suratu almunafiqun diko jang ba am ci fukki aya tabarakallah yalla tabaraku taala fi ñu tollu day soñu borom alal yi wa anfiqu mimma rasaqnakum joxe len ci li len di wërsegalé yalla mo la wërsegal ba nopi ne la joxe ci ma fayla allahu akbar mo la jox wërseg ba nopi ne la joxe ci ma fayla tay mbokk yi gis nga kudul joxe loxo do ma adama xaliss bi daf ci rang sa ca baram yi ci le deureum nek nya deureum tege ca juroom tege ca fukk tege ca 100 francs tege ca 250 500 1000 5000 10000 dañu rang gis nga deureum bi ci cat baram yi bu avancé wul auto bi ci top du ñew gis nga bari ne daru cher auto yi dañuy rang cette place yaangi ni car yaangi ni mini car yaangi ni waye gis nga cette place bi rang bala ngay benen cette place di ñew ci place bi mu taxawon moy bi rangon dafa fess ba dem waye ni fek bobu demul benen bi ñew lay nga ñew ci garage bi fek cette place bu magata magata magat lay tukki bëggo ci dugg waye nak ginaaw mo taxaw te ñi ne ci garage bi duñ la may nga dem ci benen da ngay taxaw fele di xaar waye do fa doon fanani ni fek be fesul benen du taxaw allahumma ludul xana gaay laqatu di doxal yu naka sa dul nonu yoy fofu liñ fi jàngi moy car bi taxaw fim taxaw wala cette place bi taxaw fim taxaw ginaaw mo ne ci rang gi moy premier car bu demul deuxième car bu ñew sa loxo bi nun la ci xaaliss bi rangé premier car 5 francs deuxième car 10 francs troisième car 25 quatrième car 50 cinquième 100 non la def ba 10000 10000 mo ne ci mbag mi bo bëggé 10000 ñew ci sa loxo bi nga mom ko da ngay nango joxé dërëm bi ña dërëm ñew nga nang ko joxé juroom ñew nga nang ko joxé fukk ñew nga nang ko joxé tabarkallah daan dugg na ci 100 francs yi na nga joxe 250 bo joxe 500 rek 1000 mo ñew fi nga joxe 1000 na la wër ni 2500 mo ñew bu 2500 demé nak 500 mo ñew manam rang baangu ñun rek ñun lañu ragé motax ku nay do gis mu bari né waye ku tabé do gis mu ñak wa anfiqu mimma rasaqnakum tay joxe tabarakallah lu am solo la waye dama damay leg leg sépané da ci man aw gaay ba di len téré ab joxe soy joxe setan nan la waw yow dépense bi rénga ya bu suba doko am té li tax nga am dépense tay xamulo fu mu joggé li tax nga fekk tay sax motax nga am dépense dama damay fi né amna ci ko bu la waxon di at ni duggé leg lan 2001 at tay ngeen ci pass danaka jindu nek auto tay lolu ngay pass di nga ñew boole ni nga fi lecc ni nga fi fay liyaas ni nga fi jënd saabu ni nga fi def yok boku rudon dajale ko dana bari lol motax tabarakallah jangale kat yi li tax duñu bari xaaliss ngeen bal ma yeen jangale kat yi li tax duñu bari xaaliss moy chiffre d'affaires yi ñuy bind fa jox sa jabar xaaliss danako jox na la 10 francs pour nga jënd ci nangam jox na la 125 wala 130 pour nga jënd ci kilo muru jox na la 275 pour nga jënd saabu yoyu ab jangale kat di bind moy tax jangale kat du bari xaaliss li tax nak ak serigne di bari xaaliss moy serigne dudul bind limi joxe day sukk ci poste bi rek ñu na saabu mu sukk rek joxe ñu na nga mu sukk rek joxe motax dañuy sukk diko jox waye kuy bind di joxe buñ lay jox dañuy bind kuy signé di jël koy jox dang koy signé tabarakallah serigne fallou bakkar dala anhu da na wax ni kuy sor kilo di sol kilo ku sukk rek nga ne kumu wa kuy sor kilo di sol kilo ku sukk mu ne kumu waye ko xamni ni ngay sor ëpp na kilo te li ngay sol mo gëna gudd ak kilo neena do faali ku sukk ci nabi ak ku sukkut ñeppay sukk no ndax li ngay am da yaat ci wërfa tabarakal wallahi qazaayino ngi nonu yalla neena nañu joxe min qabli an yaati ahadukum al maut wa bu de ñewete joxe wo lay wax fa yaqulu muni rabbi ya sama borom lawla akhartani mutay nga bayima ba ngon lawla akhartani ila ajrin qareeb yu te nga bayima bu suba waaw sunu borom neena ki nango wote joxe alalam su malaka mi ni cipp ne ko yow lay jël ci mu ne ko mayima ba la 15 rabbi lawla akhartani ila ajrin qareeb yalla teen ma may ba la 15 ko lay ndeysan te le 3 ngay ñaan malaka may la ba la 15 nga yalla ni waaw lu tax nga bëgg fee dund ba la 15 nga ne fa asaddaqa fa asaddaqa ma saraxe li ma yor lépp waaw ba ma mayoon fi ne ba la 15 rek wala fii ba fin de semaine bi rek fa asaddaqa yàlla nee na bëri na ku nekk ci sokoraat su ngeen waxtaanoon ak moom ma ngay wax nii allahu akbar ñu ne ibnu abbas loolu nag ibnu abbas ne waaw man kaana lahu maalu yabluquhu aw yuballiquhu xajja bayti rabbihi aw tajibu alayhi fihi zaka falam yafal saala rajaata inda almawti ibnu abbas mu ne képp koo xam ne am nga alal ju la yóbbu màkka te demo nga am alal ju azaka war te defoo ko bis boo tollee ci dee danga ne yàlla teexa ma see bàyyi ba la 15 loolu moom ibnu abbas nee na képp ku yor te nangu woo joxe la nga yor bis boobu bu dikkee rek danga ñaan araja ibnu abbas bi mu ko waxee benn borom xam-xam ne ko ibnu abbas ittaqillaha ibnu abbas ragalal yàlla fa innama yasalu rajaa alkuffar mu ne ko ñuy ñaan yàlla mu bàyyi leen ci adduna ba la 15 guddalaat seenu fan ndax ñu saraxe ibnu abbas ragalal yàlla loolu yéefa yee koy wax fa qala sa atlu alaykum bidalika qur'anan ibnu abbas ne ko dinaa leen ci jàngal alquranul karim bismillahi rrahmani rrahim wa anfiqu mimma rasaqnakum min qabli an yaati ahadukum almaut fa yaqulu rabbi law la akhartani ila ajlin qareeb al aya ibnu abbas daa di jàng aaya ji te di ko yàllay wax daf ne julit yi yéen ñi gëm joxe leen ci yàlla wërsëgale ba noppi nag teg ca ne ñu joxewul ci lin yàlla wërsëgale nag ñoo ñooy wax fa asaddaqa wa akum min asalihina ma bokk ci ñi baax tabaraka allah maa mu baax ma ngay wax naan wa arqabu al asiyaai lil amwaati رد الى الدنيا مع الحياه ولو سويعه فقط ليعملوا صالحه تنفعهم ان قفلوا نانا برينا كو دم الاخره مين على لون مولا گنل في نكني دنا دلوات ادنا موما گنل نختم ما من فاجف لو خمني سما نيو دنا جال سوره المنافقون ايه فوك يالا ميغي تونت نا تي نه دا بگ كو في باي با تا كانم فاصدق واكم من الصالحين لا يالا يالا نكو ولن يؤخر الله نفسا يالا دو ييخه بن بكر اذا جاء اجلها بعطم اكثر يالا دو ييخه بن بكر اذا جاء اجلها بعطم نيوي بيب بكر بعطم نيو يالا دوكا باي با نغون ولا ديكو باي با وقت ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها wa mbokki lutax ko ñaan sarax day guddal fan day fet beegu ñaaw akay yalla fi may nit ki al ajal ajal li yuqda ajrun lay nek ak wa ajrun musamman indahu ñaari appel yalla lay jox bakkan nanu dana bi danan ko l'an 2007 lay faatu lool moy ben app benen app bi nak moy balako ko appel day jekki ba l'an 2007 mu set li waji di jef ndax jarnu mu ñu bëkko 31 décembre l'an 2007 wala da koy faat ci février l'an 2007 wala ci janvier def lu bax dina tax nit ci dugg ci at mi mu wara faatu dem ba at ma jeex mu doora faatu ñokkal ko fukki wërek ñaar waye nak l'an 2007 ji bu ko yalla xasse wax rek du ko genn wala li akhirallahu nafsan iza jaa ajluha motax ndeysan ngay gis kuy tukki du ag leg leg gis ku tukki ba ñu bisu du aksi ma sonna am ben at dañu mini car bu di ñu bari tabarkallah di tukki mu accident ñepp faatu bam def kenn ko ke def ñu diko fajj ba fajj ku fukki wër ak ñaar bis ba ñëré mu ñëw garage di ñibbi ta sa faaku mini car mu dugg ci mini car ba accident mom rek mo ci faatu ñepp muccu ñun la yalla doxale ay mbirum wala ñu akhirallahu darsan iza jaa ajluha yalla it nak nafs momu mo xam bu ndaw la mo xam bu mat mo xam bu goor mo xam bu jigen xéti nafs yépp ben bu ci nek da la wutal rek la nga xamne moy sa wal ci dé man ci al-hajj malik radhiyallahu anhu lu la waxon bay qadi ma jaxate kala ne ko araka nafsital mauta wal maut mawridun falil kull min bahr al-mamat nasib gisna ne da la faté dé bay wo ga xel waye nu nga yeg ni képp ko xamne ki yaangi na ci kaw suuf amna kaas bo xamne tan xam nañ la ko ci geejju de te itam yow dong ya koy naan wallahu khabirum bima ta'malun yalla li ngeen def lepp dara ump ko ci lu ci dañ kumpal suratu al munafiqun ay fuk ak ben ci fofu la sar bi am mbok yi sar ngi ni ba am salam moy suratul munafiqun di juroom ben fukki sarel ak ñet wacci madina nek fukki aya ak ben mbiri sari wacci madina mo nekkon ay mbiram te moy jangale sharia ak ay atem waxtan li nga xamne moy l'islam ci zawiya al amaliya ak al qadaya at tashri'iyya muy walu teural ni yalla li la atte ci li ci sari wi gëna jëme nak waxtan mbokk yi ci biñ ko dalé mo doon waxtani nafiq yi ba sax sar bi lenn ci borom xam xam dañ ko tuddé saru gatché ndax da gatchel nafiq yi muride yi nga xamné mom lañ muro won ba ñu tuddé ko suratul munafiq waxtan na ci limi tambali melay nafiq yi ak seen jikko li ñi wone ci walu wax lu jul deug li ñi wone ci sen zahir wote sen batin li ñi wax ci sen lammi wote ak lañu sax ci sen xol yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam digal leen ñu gantu alquran daal ñu muri sen malan ñi sangoon yépp ñom nafiq yi waye daal ñi won ni nafiq nak ay mbirum mo gëna metti mbirum yéfer ndax innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira naka ñun sar bi waxtane na yenn wax yi nga xam ne moom la ñoom fas ci yonente bi alayhi salatu wasalaam di ñëw ci moom naan ko nashhadu annaka rasulullah waaye itam nag jóge ca xeex ba naan bu ñu demee madina la yoxrijanna al a'azz minha al azal saar bi muy jeexal dégg ngeen ni mu ko jeexalee ci wàllu moytuloo jullit yi ñu melawoo meloy nafiq yi wala ñuy jukkawoo jukkoy nafiq yi loolu mooy suratu al munafiqun ñu ngi ci suratu at taghabun mooy juróom benn fukkeelu saar ak ñeent madina la wàcc ginnaaw bi lam yakunu lazina kafaru wàccee la wàcc ñu ngi nekk fukki aaya ak juróom ñett waaw lu tax saar biñ ci def ko taghabun alxabn mooy jaay mbir lu dul njëgam dem num yàgg nga dóora yéeg ne li nga jaay lii lay jar maanaam ku foroon xeeru jamaa te xamut luy jamaa xeer yi nekk ci marché bi ñu ngi ko fiy jaay fukki million ak ñeent xeer bi yow nga yor ko rek jàpp ne xeer kese la nga defee benn waay moom mu xam jamaa ne la ah waaw yow sa xeer bi rafet na di nga ne ko waawaaw mu ne doo ma ko may nga ne ko ah ki koy ëpp naa maye xeer bi rafet nii ko koy maye mu ne ah kon jaay ma xeer bi nga ne ko indi 1000 francs mu jox la 1000 bi mu la joxee 1000 nga jox ko xeer ba mu daal di dem ca banque ba jaay fa xeer ba ci 10 million ak juróom benn ngay dox nag yow ba defeet sa xeer ba ci banque bi daal di ciy teg sa loxo nag daa ne ah sama xeer bi day nii waaye la yaa ma mën xeer bi nga ne ko waaw mu ne ah noor yi ba mu ñëw fii mu ne dama koo jaay benn waaye léegi ci ngoon loo ko jaayee mu ne 1000 francs laa ko jaayee waa ji génn facture bi mu facturel nit ki ne ko kii 10 million ak juróom benn la ko jaayee fii ki njëkkoon a far xeer dari xëm loolu mooy taghabun yow man xëyaama ci da ngay gis yàlla fay nit ci dara te yow liy fayee kii yomoon la waaye defoo ko woon maanaam da ngay ñëw yomal xëyam taxaw ñu nga gis ku ñu fay ci ak musóor maanaam jigéen ju musóoru rek ñu fay ko ca musóor ga yaari aljànn nga ne waaw ci lu ko may lii ñu ne da doon musóoru ñum lay méttee nga xam ne yow tegoon loolu ci sama bi dëmm moo la koy am lii loolu mooy taxaabun suñu jëf yi loolu daf cee bari lool yeex a julli da ciy am waxtu ñu génn nga doo julli da ciy am këpp-këppal julli gaawal ko da ciy am yooyu yëpp barkalla moo tax ci de saar bi taxaabul ñu ngi ci biir barkalla ba ñuy jàng ca daara ba toll ca da ci suñ lañu suñu waajur dooroon seet si ndeysaan ci dara ji bi ñu toll ci suratu taxaabul ñuy fàttali ko ba am solo ngeen baal ma ci kàddu boobu saar bi madina la wàcc jawam nag niru jaw yi saar yi màkka ndax day indi di jàngale usulu tawxid te mooy gëm ni yàlla ay yàlla moo yónn yonent yi ko dee danga dégg loolu la saar bi di jéem a jàngale dina waxtaane ci tàmbam mu njëkk màggaayu jàlla jalaluhu ak riyaayam ak jeexantalu kàttanam daal di jël nag mawduu al insaan li nga xam ne nangoo na ne yàlla ay yàlla ak yéefar gi nga xam ne moom nangoo gut ne yàlla ay yàlla mu indi ci ay misaal ci ñaar lu tombam ñi nga xam ne jaaroon nañ fi nekkoon ay xeet gàntaloon yàlla ak ña fi jaaroon nekk ay xeet te nangaloon yàlla ñëwee doon yonent yi alayhimussalaatu wasalaam ak la wàccoonte ñoom saar bi dina ko jàngale mën nga ne daal saar bi dina jàngale tomb yooyu ñetteel bi saar bi daal di jin ne dëj ci dana am mboolem ñu faatu ñu rob leen bés dana ñëw ñoom ñëpp ñu jóg dëg si nekk ci àdduna si tabaraqal nekk ci kaw suuf tabaraqallah suñu borom tabaraqa taala atte leen dugal ñii ilal jannati dugal ñi ila nar yalla ñal mussel ci an nar ñentale tam bi sar bi dina waxtani top yalla top yoonte bi alayhi salatu wassalam aji tam moy tondiko li nga xamne moy lepp li galla gor jangale ak wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala juroomel tam bi sar bi dina waxtani lenn ci sunu soxna yi ni ñu mëne nek nonu jëkkeer yi lol sa dina ko waxtane lenn ci soxna yi ni ñu mëne nek ak doom yi ni ñu mëne nek nonu jëkkeer yi bu duggal leen ci lu leen gënalul sar bi dina waxtane lolu tabarkal si le tej mom sar bi dina diglé joxé ci yoonu yalla ngir yoonu yalla yëkëti ko jappalé ñi ñu mëtu ci yoonu yalla sar bi dina ñu moytulo bëggé ak nay ndax bëggé ak nay bokul ci sifatul mu'min waye sifatul mu'min dal moy al infaq fi sabilillah ibtigha'a mardatihi joxe ci yoonu yalla ngir sakku ngeeramam Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu day dox ci al Madinah Munawwara wala bok ci Makkah ba gis Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu mu daldi gis nañ ko teural ci naaj ni di tek ay xeer ci dënd bi muy metti lal Abu Bakr Siddiq daldi moy ci nga xamne moko jënd diko neestal nonu ne ko waw ki li ngoy def nak mu ne ko sama jaama mako mom Abu Bakr ne ko jaay mako mu ne ko indi nangam Abu Bakr jox ko ndëgg jënd ko daldi Bilal fa anta hurrun gorega waye lolou mu defon moy ittiqa'a mardatillah ba tax sunu borom tabaaraku ta'ala nan defuluko lutax mu koy fay wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza lolou la suratu at-taghabun umb nek sun jurum fu ci la sar ak ñent ngi ñaan sunu borom mu may ñu bañu deggu ko ci mu tambule ba ci jaxl bi tabarakal yalla neena bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi mingi bak yalla yusabbihu lillahi mingi sabbal yalla ma fi samawati mbolem li ci asaman yep ngi sabbal yalla min makhluqatin tanjihan da'iman mustamirran bidun inqita' ma fi samawati wa ma fi al-ardi yep ngi sabbal yalla wallahi motax xar mi ngeen yow ci sa kër gi sabbal gi muy sabbal yalla tax sokoy rat mu nangu nga koy renni mu nangu tabaski jot nga gis ko ummat xar mu goor xani am soxna am ay dom nga am soxna am ay dom yow benn soxna nga am xar mi am ñaari soxna wala ñatt waye nga dem jinné ko ci kanam njabotam ummat ko ba ci sa kanam njabot mom xarni nga teurel ko dagg batam dadi taggal dergat yapp fa faari tek ci tal bi di lek di retan di lek te yow xali bi gëna tuut ci kër gi waxuma la ñu rendi ko de waye bu ko ab birik galon ci loxo mu dam dong du ngeen xaj sabbal gi xarni sabbal yalla motax ding koy ommat diko rendi mono nalank waye mu nangul sunu borom tabaraku taala waye gis nga nangul ju ne nangul yalla motax baye may dindu nangul bis buñu demé nak ba nangulatul yalla nak legui tay baye may tambalé wax ak ñun duñu gantul ben way ci jamono ya ali sallallahu alaihi wasallam dafa war gëlemum gëlem gi lank na di jog mu door door gëlem gi lank na di jog bu ñew ci yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam ndax ñom ko massa jaxla ci mom nga ñew da ne ko man le sama gëlem gi ci sama ba legui dama ko sof ñetti saako waye nu ngoti jog yoonte bi ko ha mu ne waaw mu ne ko demal andi ko sa bay da dem ummat gëlem gi andi sallallahu alaihi wasallam dana wax ñanaaw yeek garab yeek yoy ne ko lu xew mu ne ko ki ma bëgg war ñeenti fa nga ni julli wut yoonte bi ne ko lool nga gantul yalla motax bay may jël gantul waye bis bu ñu agge ci lool nak ñun fofu la ciowli di bare tabarakallah day nga yeum xar diko bëgg rend ji xar mi wax la lo xamne fa ngay tek bum nga yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi suratu taghabun ci ay ji ñëk kan moy yalla yalla la hul mulku momam nguur walaw alhamdu momam cyan wa huwa ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lahul mulku momum nguur te it ay carte fëlu ko moo tax du ko folli doo dégg mukk campagne yàlla lahul mulku wa lahul xamd momum sant lépp koy sant tabarakallah ni ma koy waxee da ngay gis ku ne ci métit métit woowa am kum jural ak cant gis nga mécanicien yi bu oto yi doontoon di senqaloo ba muy nor duñ am luñ yóbbu seen kër xam naa duñ wax yàlla na accident bari waaye itam nag bu ay oto senqalooyee bu ñu defar leen ca la ñuy amee luñ yóbbu seen kër ñoom tuli yi mécanicien yi bu fekkoon benn vélomoteur du paan benn vélomoteur kon waa ji ubbi galance vélomoteur kon moom day tëj naka noonu hôpital bu ñu amoon lu mat ñeenti at yu kenn feebarul hôpital yi tëj ñu siy liggéeyee personnel bi ñëpp tabarkàlla daal di dem ci toog loolu tax da ngay gis ku feebar mu ñëw hôpital ñu bindal ko ci ci fab xaalis ba def ca kees ga mais alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu ci ñëwatoon kees gi du am lii mu am tey clinique bi it noonu tabarkàlla moo tax feebar faatu ak yeneen nit yooyu nga gis ku faatu nit ñi di dëj am ku wër toona añ ci bis boobu ndax amul lu mu lekk waaye mu jaar ci dëj ba dank ci ay dank ni alhamdulilahi rabbil alamin tabarkàlla noonu lañ koy toppoo di ko toppoo ba ca xabru ya tabarkàlla ñëpp di wax alhamdulilahi rabbil alamin masaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la abu tayib al mutanabi wax wowo yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man lépp la yàlla man subhanahu wa taala kan mooy yàlla huwa allazi khalaqakum moo leen bind fa minkum kafir am na ñu weddi wa minkum mu'min am ñu gëm wallahu bima taamaluna basir waaye yàlla li ngeen def lépp koo gis la mbokk ñuy déglu teg leen seen baaram ci aaya ñaar ci suratu at-taghabun ñu ñaan sunu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dund ba ajjuma ji di ñëw ci waxtu wii ñu puusaat ak yéen tafsir bi di ñaan yàlla tabaraka taala yàlla nañ bokk fekke diwen ba seetuwaat sunu feet yi ñuy seetu tey fii ci defeen seen rajo ci 94.6 ci Kaolack ak li ko wër lépp waaye ci réew mi ak li ko wër lépp waaye ak ci bitim réew tabarakàlla ñu ñaan sunu borom tabaraka taala ñu jiite kër gi ak ñu topp ñu jiite ak ñu ci topp ñëpp yàll na tabaraka wa taala boole seen xol def ko say ba lu ñu yëkkati attan ko lépp loo xam ne song nañ ko mën koo daaneel ñi nga xam ne ñoo leen di déglu it ñu di leen jottali ñu leen déglu ñu di leen jubbanti ñoo ñu it yàlla tabaraka wa taala ubbi seeni xol ba lépp lu ñu wax mu àgg ci ñoom ni ma koy waxati yëf ko xawli ba li nga xam ne ñoom lañ koy dégg mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fekk si fiit ci rajo bii di Kaolack ñu leen di ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel seen i yëngatu te jàppale leen defal leen tawfiix ndog mu jóg war a jëm ci ñoom sunu morom mi fank ay ndog yàlla na ko fank ci leen dun defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ci wàllu xarale mbokk ñu wax Salihu Mbacke Diop yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar sunuy mbir wa axiru da'waana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.